Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Odwiedź Empik i zaczytaj się na wiosnę. Tylko teraz w Empiku specjalna oferta. Ponad 1000 książek, aż 30% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. UOKiK uderza w Gazprom, za chwilę więcej od prezesa urzędu. Putin w dniu zwycięstwa wypomina niektórym krajom kolaborację z faszystami, ale pomija pakt między ZSRR a III Rzeszą. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara wybrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczyna postępowanie przeciwko Gazpromowi i pięciu międzynarodowym firmom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2. UOKiK podejrzewa, że uczestnicy transakcji, mimo wycofania się z projektu, realizują przedsięwzięcie. Prezes urzędu wyjaśnia, że ponad 2 lata temu firmy chciały zawiązać konsorcjum, które miało sfinansować budowę gazociągu. Marek Niechciał przypomina, że wówczas UOKiK nie wyraził na to zgody. Ponieważ w wyniku naszego postępowania stwierdziliśmy, że to by umocniło tylko pozycję firmy, która i tak ma już pozycję dominującą na rynku polskim, i oni wycofali ten wniosek. W praktyce wycofanie wniosku oznacza jakby, że dostali zakaz tego typu działania i pomimo tego zakazu oni w praktyce robią to samo. Naszym zdaniem jest to niezgodne z naszym prawem. Prezes UOKiK-u dodaje, że postępowanie nie przesądzi o tym, czy gazociąg powstanie. Urząd podkreśla, że jest to precedensowe postępowanie prowadzone przez szefa Polskiego Urzędu Antymonopolowego. Za naruszenie zakazu koncentracji grozi kara finansowa w wysokości do 10% rocznego obrotu. Marek Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu. W porannym głosowaniu w Sejmie odrzucono wniosek klubów PO, Nowoczesna i PSL. Złożono go w kwietniu jako powód. Szefowie klubów podawali sposób prowadzenia obrad w czasie głosowań nad zmianami w ustawach sądowych. Według nich marszałek Kuchciński prowadził wtedy obrady w sposób skandaliczny, uniemożliwiał posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych. Sejm odrzucił też wniosek o odwołanie wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Głosowało 428 posłów, większość ustawowa 231. Zagłosowało 188, przeciw 237, wstrzymało się 3. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Piotrowi Glińskiemu. Wniosek o odwołanie ministra Glińskiego złożyli ludowcy, a powodem miał być, tu cytat, gigantyczny transfer pieniędzy na prywatne konta książąt Czartoryskich. Z sondażu Ariadny, tymczasem przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1052 dorosłych Polaków, wynika, że 44% ankietowanych w ogóle nie wie, że taka transakcja się odbyła. Za dobry ruch zakup kolekcji uważa 42% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 20%, 38% nie ma zdania. W Moskwie parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W trakcie wystąpienia na Placu Czerwonym Władimir Putin wypomniał niektórym krajom kolaborację z faszystami, ale pominął fakt zawarcia paktu między ZSRR a III Rzeszą. W paradzie na Placu Czerwonym wzięło udział ponad 13 tysięcy żołnierzy. Przemawiając w trakcie uroczystości, prezydent Władimir Putin zarzucił innym krajom umniejszanie roli Armii Czerwonej w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami, próbę przekręcania historii, a niektórym krajom współpracę z faszystami. Zawsze będziemy dumni, że sowiecki naród nie ustąpił, nie ugiął się przed okrutnym wrogiem, gdy niektóre państwa wybrały wstyd kapitulacji, fałszywej zgody lub wprost współpracy z nazistami. Prezydent Rosji nie wspomniał jednak, że Związek Radziecki zawarł pakt z III Rzeszą o rozbiorze niepodległych państw Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, a nie o tym, że Armia Czerwona we wrześniu 1939 roku napadła na Polskę, mordując ludność cywilną i oficerów Wojska Polskiego. Moskwa

Kostnicę można opuścić tylko w jednym kierunku. Szczęście, jeśli trafi się na grabarza, który lubi swój zawód i klientów. O tym w reportażu penetrującym Jan Kazimierz Siwek i Sylwester Witkowski. Aby godnie odejść z tego świata, należy też zrobić rachunek sumienia. Prawdopodobnie tylko po to, żeby stwierdzić, że wszystko można było zrobić lepiej. O samobiczowaniu Zenon Laskowik. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam, lecz na razie póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem, czasem spadnie coś ze stołu, razem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Reportaż penetrujący. Ach, to jest chyba tutaj, ale miał być urząd, ale bardzo dziwne miejsce. Tam ktoś kosi trawę. Co to? O co tutaj chodzi? Co to jest? Co pan, przewrócił się człowiek, no? Może pan... pan mi pomoże. Pana się przewrócił. Mocniej. Na miejsce pochówku. Bo wpadłem do jakiegoś dołu. Co tu się... No to bo jest świeżo wykopany. Co no, się... Czeka na petenta, ewentualnie interesanta. Kto? Co? Gdzie? To jest... Jak? Proszę pana, tam jest nekrometr. To jest cmentarz jednodobowy. Gdzie tu? Jak pan sobie ma zamierza tu poleżeć. Nie. Wpadł pan akurat w ten dół. Yeah. To trzeba wykupić 24 godziny, 3 złote godzina jakoś. Ojej, cmentarz jedno. Tak. Coś takiego, ja nie słyszałem. Nie słyszał pan? Nie słyszałem, no co? To jest inicjatywa górna, proszę pana. Przy każdym urzędzie skarbowym, czy innym urzędzie, gminnym, czy powiatowym, czy nawet wojewódzkim, teraz organizuje się pochówek petencki tak zwany. Coś małe takiego. Cmentarzyki, tutaj nie ma za dużo miejsca, ale za to wąsko no i długo, prawda, no kolejka. Chodzi o to, proszę, że jak petent czeka w kolejce, prawda? Czeka w kolejce. Interesant. No tak. Długo. I no. Może nie doczekać, prawda, bo wszyscy do okienka numer 8, we wszystkich urzędach do jest jedno okienko numer 8, prawda? Pan słyszał o tym okienku numer 8? Tam się wszystko załatwia. Aha. Jeśli ktoś nie doczekał, no to wtedy, prawda, spoczywa tutaj przez dobę na cmentarzu jednodobowym, a potem dalsze to już załatwiają inni, prawda? Chodzi o to, żeby nie blokować następnych petentów w kolejce. Bo... Niemożliwe, wie pan co, przepraszam, ja sobie usiądę z wrażenia, bo... Jak pan jest rady i pan o tym nie wie, przecież to jest... Wie pan, ja tu szukałem nowego urzędu, ja usiadłem sobie, wie pan, przepraszam bardzo. Pan usiadł na lastriko, proszę pana. No usiadłem, bo mnie... A... I tu się nazywa, pan usiadł na no jak może pan, to jest tablica, proszę pana. Zaraz, co? No, co? Kto to? Jerzy Spaślak, no tu, to jest świeżutkie, proszę pana. Oj, przepraszam bardzo, no. A co mu się stało? No jak mu się stało, proszę pana, on czekał, też nie doczekał. Mam tu papiery mam jakieś. Mam papiery, wszystko tu mam, proszę pana. I to jest Ten pan, proszę pana, Spaślak, Leopold, otrzymał wezwanie do natychmiastowego zapłaty 3 trylionów złotych i 17 groszy z tytułu podatku gruntowego. Tak, miał na to 3 dni, miał, proszę pana. Coś takiego, podatek gruntowy, a co on takiego miał, że takie pieniądze, tryliony? Tak, 3 tryliony ojej, i 17 groszy. Proszę pana, tyle zer. A on miał, proszę pana, wie pan ile miał gruntu? No nie wiem, chyba... 4 doniczki z pelargoniami. Ale pan żartuje chyba teraz, co? Słucham? Pan żartuje chyba teraz. A skąd? A pan ma jakiś grunt? No się pan zastanowi. Zaraz, ja ostatnio... No pan sobie przypomni. Ostatnio dostałem, wie pan, kak... Ma pan doniczkę z kaktusem? No to proszę pana, ja bym się na pana miejscu zastanowił. Natychmiast niech pan się zapisze. Ja mam jeszcze wolną kuszetkę w kolejce do okienka numer 8. Jak to kuszetka? Zaraz, ja się nie rozumiem. Do każdej kolejki, a zwłaszcza do kolejki, do okienka numer 8, masz albo miejsca leżące, albo kuszetki, te dla tych, co są bardziej, proszę powiem, sytuowani, albo miejsca stojące, których w ogóle już nie ma. Ale gdzie są te kuszetki? Tutaj? Nie tutaj, w urzędzie skarbowym, albo w SUS-ie, proszę pana, albo w Wydziale Komunikacji. No zależy, co pan chce załatwić. Niesamowite. Skąd się pan wziął, panie, pan się z księżyca urwał? A na przykład jak ja bym chciał załatwić gdzieś w innym mieście, to co? To wtedy, proszę pana, odgórnie też załatwione jest, proszę pana, bezpłatne, płatne przez państwo, proszę pana, turne po urzędach skarbowych i innych urzędach po całym kraju. Ja jeszcze na jednak urządę. Każdy pociąg ma zarezerwowane miejsce, proszę pana, leżące dla takiego petenta, który odwiedzić musi mimo lokalizacji, rejonizacji inne urzędy. Usiądę na tym Spaślaku, proszę pana. Urząd skarbowy, proszę pana, na Giewoncie. I to turne? Tak? Turne, że co? Turne z okazji. Bo to jest... Turne z okazji. Tak. Właściwie tamto, proszę pana, to jest Wydział Komunikacji SUS-u, prawda? Nie, przepraszam, coś pomyliłem się. To proszę, pan mnie tu kręci w głowie. 500. rocznicy powstania pierwszego urzędu skarbowego w Puszczy nad Biebrzańskiej, w Jaskiniach Ojcowa. Ja tu przeczytam, pan nie ma okularów. No. Turne po wydziałach... po wydziałach różnych urzędów. Tak. Tak. Z okazji... Z okazji tysiąclecia istnienia SUS-u. I 500. rocznicy powstania pierwszego urzędu skarbowego w Puszczy, tak jest, w Jaskiniach Ojcowa imienia ojca Dusi Grosza. O. I ojca, on był ojcem finansów naszych polskich, prawda? I co zrobił takiego? On dusił groszorobów za grosz, proszę pana. Położył podwaliny po powstanie finansjery ludowej w Łowiczu Polnym. Dolnym raczej. Niech pan się zdecyduje, czy to jest polny, czy dolny, bo to jest bardzo ważna informacja dla słuchaczy, proszę pana. Właśnie, zaraz pan spojrzy. Dolny, proszę pana, dolny. Proszę pana, bo jest różnica, jeśli jest dolny, to nie panie, polny. Panie, nie depcz pan pod pentarzysku proszę petentu, pana. Niech pan na mnie nie krzyczy, tylko niech pan polny, powie precyzyjnie, dolny. Prawda? Albo dolny, albo polny, bo jeśli pole, no to... Jeśli dolny, to pola muszą być, prawda, niżej położone. A tak? Jak pole jest wyżej, to co? To jest dokładnie poziom Łowicz Górny. Jestem reporterem, ja muszę bardzo precyzyjnie wszystkie informacje podawać, a pan po prostu jest nieprecyzyjny. No to pan powie, że Łowicz równinny, proszę pana. Człowiek na pewno jeszcze raz by się urodził, gdyby wiedział, jak to się robi. A rodząc się jeszcze raz unikałby sprawdzonych już wad. No a tak. Wiedziałbyś, będąc dzieckiem, czym bawić się latem i zimą. Nie słuchałbyś mamy i taty i bawiłbyś się drabiną. No a tak. Oszczędzałbyś już od kołyski, by w końcu Fiata kupić. Ludziom byś 100 lat nie śpiewał, nie byłbyś taki głupi. No a tak. I poznałbyś w końcu ludzi, umieściłbyś ich sobie w grupach. Wiedziałbyś, kto jest fajny, a kto jest bez kręgosłupa. No a tak. Małżeństwo byś kojarzył z ochotą i przeżył nawet gody złote, bo wziąłbyś kobietę od kuchni, a nie Brigitte Bardotę. No a tak. i idąc w końcu na rentę, korzystałbyś z karnawału, lub może wziąłbyś pół etat, graparzom nie robił kawałów. No a tak, no a tak. Ukochani, ukochani, no a tak życie nam coraz szybciej płynie i choć coraz lepiej jest w kraju, lecz bracia, kiedyś umrzemy i wszyscy pójdziemy do figę. Nie ma nic piękniejszego niż ballada satyryczna, zwłaszcza jeśli jej podmiotem lirycznym jest trup. Balladę z martwym jegomościem w roli głównej wykona Bronisław Pawlik. Nieboszczyk ma to do siebie, że lubi stwarzać problemy, epatować trupim jadem albo chować się w szafie. Wtedy najlepiej wezwać speca, który zrobi z nim porządek. Problematykę funeralną przybliży Tomasz Jachimek. A Jaromir Nochawica zaśpiewa, jak to będzie gites, gdy definitywnie odwali kitę. Ballada z trupem ballada. Otwieram szafę, facet wypada. Wprost z Białowieży wraca mi łup. Jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może nie trup to, może to kukła. Z szafy do stóp mi jak długa gruchła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupia trupa tak tknąć, jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce jej łup. I Władka leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczę tup, tup. Żonę mu Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Tylko że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci, zaś nie ponowi jej się ten szok. O, jeśli się dowi, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując na prawie gafę, trupa pakując z powrotem w szafę i tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, zbiegam w piwnicę, nigdzie ni śladu trupa nie widzę. Wracam na górę, a niech to kat. O, po mojej żonie też przepadł ślad. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Trafu widocznie takiego lupem padłem, że żona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp. O, z szafy wypada przystojny trup. Rany boskie. Kabaret Jachim Presents. Zapiski osobiste grabarza. Poniedziałek. Nowy tydzień zaczął się pomyślnie. Zupełny lajcik. Obsługiwałem trzech, wszyscy trzej najwyraźniej totalne chuderlaki. Nawet się nie spociłem, choć słońce zdrowo grzało. Ale nie popadam w samozachwyt. O nie! Z wieczorem jak zwykle 100 pompek, ekspandor i ćwiczenia rozciągające. Profesjonalizm, tak jest. A co to, a co to? Nie wiem, że na moje miejsce czeka setka młodych grabarskich wilków, którzy marzą o chwili, aż nie dam rady? Spokojnie, dam radę. Wtorek. Miałem przyjemny rajski sen. Pogrzeb modelki anorektyczki. Żona się pyta, co mi się śniło, że się tak śmiałem. No więc mówię, anorektyczna modelka. No i już, awantura gotowa. Świnia! Krzyczy żona. Ale ona była nieżywa, tłumaczę. Świnia i w dodatku nekrofil. No i humor zepsuty na cały dzień, w robocie też raczej średnio zabawnie. Środa. Nic nie pisze, łapy bolą, dzień koszmarny. Sześciu do obsługi, jeden grubszy od drugiego. Jak w lokomotywie Tuwima. A w szóstym siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Jeszcze szef się przyczepił, że pogorszył mi się styl pracy łopatą. Ponoć jestem za mało finezyjny. Oj, będą czystki jak nic, będą czystki. Czwartek. Obejrzałem przypadkiem program grupy Monty Pythona, czy jakoś tak, i sketch o wyścigu trumiennych karawanów. Bardzo niesmaczne żarty. Oj, bardzo niesmaczne. Powinni takich rzeczy w ogóle nie puszczać. Piątek. Jak zwykle przed weekendem. Największy ruch. Na głównej cmentarnej alei zrobił się korek. Szef mówi, że jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie założyć świetlną sygnalizację. Na razie od czasu wypadku, czyli jakieś 2 miesiące, stoi policjant i kieruje ruchem. No ale to jest połowiczne rozwiązanie, przecież my jesteśmy wielki cmentarz, nie tam jakaś pipidówka. Weekend. No, to lubię najbardziej. Hobby, relaks, wypoczynek. Co tydzień wypoczywam tak samo. Jadę za miasto, na działkę, chwytam łopatę i kopię grządki. Do upadłego kopię grządki. To mnie rajcuje, jak harcerza podchodzi. Gdy czarne papierowe buty rano już ubiorę, a stara zyska pewność, że mi szychta wisi kalafiorem, to wyjdzie długi pochód mych żałobnych gości na Śląską Ostrawę po sikorych moście, gdy odwalę kitę. To będzie gites. Cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. A że wszyscy mi są bliscy, to niech dzisiaj się uraczą. Niechaj rżnie muzyka, wino płynie, moje baby płaczą. I tak jak w robocie nie dawałem ciała, chcę by moja stypa była jak ta lala. Niech będzie gites, cudna, fajna i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Co niektórych zwali w niezłej chwili, niech ja skonam. Wie coś o tym kochanica tego, co był szedł McDonald. Więc jeśli miałbym wybrać w łóżku czy też w klubie, niech mnie trafi w trakcie tego, co tak lubię. To będzie gites, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Jedną mam wątpliwość, zabrać żywca czy Red Bulla, żeby tam na górze nie wyjść na jakiegoś ciula. Ja tam sobą biorę flaszkę starej starki, bo nie może szkodzić, gdy się nie przebiera miarki. To będzie gites, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Wiem, że cię Boże nie ma, ale w końcu gdybyś był tak, daj mnie tam, gdzie dawno siedzi stary Lojza Miltak. Z Lojzą razem budzie u Orłowej, potem zaś na dole, fedrując mozole, to też daj nam wspólną dolę. To będzie wpyte, cudnie, fajnie i wpyte, gdy definitywnie odwalę kitę. Gdy czarne papierowe buty rano już ubiorę, a stara zyska pewność, że mi szychta wisi kalafiorem. Wszystkie moje plany tak niewiele znaczą, w sumie było nieźle, ludzie mi wybaczą. Gdy odwalę kitę, cudnie, fajnie i gites, gdy definitywnie odwalę kitę. Yada, yada, da da da, yada, da da da, yada, da da da da da. Nie byłoby prawdziwej audycji satyrycznej bez wiersza. Poezja, zwłaszcza liryka pogrzebowa, ma w radiu wieloletnią tradycję, którą dziś z godnością kultywuje Robert Górski. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Agnieszce Łukasiewicz oraz Dariuszowi Pierogowi. Na pogrzebie dziadka Edka żałobników była setka oraz z mikrofonem ksiądz, który chrząknął mówić chcąc. Twoje życie, mój Edwardzie, upłynęło w jak najbardziej dobrym stylu. Mimo pokus różnych tylu, które szatan nam podsuwa, ja po prostu nie mam uwag. Na to wdowa się podniosła, bo alkohol dał jej znak, że do głowy się przedostał. Wszystko to nie było tak. To był łajdak, jakich mało, co się tylko przepić dało, to przepijał. A mieszkanie to na tamce zamiast dzieciom dał kochance. No i dobrze, ta wrzasnęła. Należało mi się ono. Ze mną Ezio przeżył wszystko, czego nigdy nie miał z żoną. Zaraz za to wpysk dostała od krewkiego wujka Stacha. Ten z kolei dostał lanie od jej najnowszego gacha. Gach oberwał w łeb od wdowy, ta od ciotki z Częstochowy, którą w spadku wycyckała, także ciotce daliwała. Wkrótce już rodzina cała skotłowała się, zszarpała. Każdy o coś miał tam żale, więc się nie certolił wcale, tylko grzmocił czym popadnie. Wieńcem, zniczem, cegłą, szpadlem, sztucznym kwiatem, parasolem. Bój przerwano, gdy do grobu wleciał ksiądz i złamał goleń. Tu historię kończyć trzeba. Każdy idzie w swoją stronę. Do szpitala ksiądz, do nieba Edek, a reszta na stypę do baru Charonek. Tam przy piwie nastał spokój na krótko, bo bójkę na nowo wznieciło to, że ktoś powiedział, iż Edward był mańkut, a ktoś, że nie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Czekamy na Państwa zamówienia mailowe i telefoniczne 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. A na początek Isaac Gracie. Fever rising in the setting sun. Cocaine in your eyes and bullets in your gun. Blood in your nails, are you scratching for the fame? With a noose round your neck and a needle in your vein. Oh, and you say, how did I get here? Can I get back? I thought I was having fun, but no, I was just looking for the one. Always looking for the one. Oh, your mind is empty and your heart is cold. And now your last routines are getting old. And people seeing through your web of lies. And now they're messing with the demons at war inside. Oh, as you say, how did I get? From this dirty life, 'cause if you want too much you might lose your whole mind. And if you only want the woman you saw on TV, well then your eyes are open but you just can't see. Looking for the one, always looking for the one. How did I get here? Can I get back? I thought I was having fun, but no, I was just looking. Can I get back? No, I thought I was having fun, but no, I was just looking for the one, always looking for you. Last words i Isaac Gracie. 22 i 7 trójek klub UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami pierwszy telefon. czy mógłbym poprosić o piosenkę Deep Purple Soldiers of Fortune, bo jest przepiękny. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a window going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of Trójce Deep Purple. 22:07 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Jacek z Warszawy prosi o nagranie grupy Archive End of Our Days i pisze, że ta piosenka zawsze brzmi dobrze i w nocy, i po południu. Holding me down, I can't believe I am drowning somehow. Fall to my knees, I need peace from the sound. Sounds are deceiving my love of your pain. Look to the crowd, searching for something to turn us around. Love never hides when it wants to be found. All we can know is this has to be now. Take all my pain, I'm just a soul to be lost in your haze.